Trójka. Program trzeci. Prawie 4 minuty po godzinie drugiej trójkowo-osobowy odjeżdża ze stacji Osobliwości Muzyczne. W związku z tym ci z Państwa, którzy nastawili budzik i wstają o tej porze, wiedzą, że zazwyczaj oprócz słuchania również stali słuchacze piszą do nas listy, adres pocztowego wagonu to wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i można z nami postać nocną porą na peronie, który znajduje się na facebookowym profilu w grupie Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. To jak zwykle nasze powitanie i nie byłoby ono pełne, gdybyśmy nie sięgnęli po maila stałego słuchacza Nikifora. Sława i szczęść, pisze, w 78. rocznicę przyjścia na świat Boba Dylana, a w 45. odejścia Duke Ellingtona, biskup Nikifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator, czyli dzisiaj dla pani Eli Różyckiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie, czyli właśnie na tym peronie. No a ponieważ, przypomnę, za tydzień będziemy ostrzej grali, bo zapowiadał się Ziutek Wlepkarz z historią polskiego folk metalu, to żeby dać przedsmak tych wydarzeń z Finlandii. Insomnium na dobry początek, takie krwawe 9 minut, a później zaczniemy na dobre. Thank you. na dobry początek, żeby państwa obudzić insomnium, wbrew nazwie. Tymczasem patrzę w naszym wagonie pocztowym, jest Andrzej z miasta Smoka Wawelskiego. U mnie ciepły, bo plus 12 deszcz, bo leje jak z cebra. Gdy w Zuzannę burzę, jesienią pełne podwórze. Dodaję, co do książek, to polecam Nie do rajda, czyli Co nam radzą poradniki. Michała Rusinka, uśmiałem się setnie. A co do muzyki, to liczę na łagodne wydanie audycji. Andrzej z Krakowa. A to, co miało przebrzmieć metalowego, już za nami, ale zła wiadomość, panie Andrzeju, że za tydzień ziutek i dorzuci do pieca. Plus 12, a w zasadzie w Krakowie powinniśmy zapytać słuchacza, jak tam stan na Wiśle. A ile ciekawe stopni w Helsinkach. Dzień dobry, wieczór, a po drodze dobranoc. U mnie pochmurne 9 stopni na plusie. Warskusi zupą rybną. Z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli dla pani Eli, pana redaktora w dniu Cyrylicy, Ślimaka i braci. PS, konkurs na tegorocznym festiwalu folkowym Nowa Tradycja stał na wysokim poziomie z kilkoma interesującymi wykonawcami. I trudno się z tym nie zgodzić. Insomnium za nami, za chwilę będzie łagodniej z nowej płyty, no takiej, która mogłaby zagrać na Nowej Tradycji, ale tymczasem sięgamy po lekturę dzisiaj. Potwory. Autora, którego już chyba przedstawiać nie muszę, Robert Stackley, kilka jego opowiadań zmieściło się w osobliwościach i były przychylnie odbierane. A zatem Cordovir i Han stali na skalistym szczycie góry i obserwowali z dużą przyjemnością nowe zjawisko. Było to niewątpliwie najnowsze zjawisko, jakie zdarzyło się od pewnego czasu. Sądząc z tego, jak błyszczy w słońcu, powiedziałbym, że to jest z metalu, zauważył Hume. Zgadzam się, ale jak to się trzyma w powietrzu? Zapytał Cordovir. Nie odrywali wzroku od doliny, w której działa się ta nowa rzecz. Spiczasty obiekt unosił się nad ziemią, z jego dolnego końca wypływała substancja przypominająca ogień. Balansuje na kolumnie ognia, powiedział Hume. To chyba oczywiste, nawet dla twoich starczych oczu. Cordovir uniósł się wyżej na grubym ogonie, żeby uzyskać lepszy widok. Obiekt opadł na ziemię i ogień zgasł. Zejdziemy, żeby się temu przyjrzeć z bliska? Spytał Hume. Dobrze, myślę, że mamy trochę czasu. A, zaczekaj, jaki to dzisiaj dzień? Hume policzył w milczeniu. Piąty dzień Lugatu, odpowiedział. Ach, przekleństwo, jęknął Cordovir. Muszę iść do domu i zabić żonę. Do zachodu. Jest jeszcze kilka godzin, uspokoił go Hume. Zdąży zrobić i jedno, i drugie. Cordovir nie był taki pewien. Nie chciałbym się spóźnić, powiedział. A wiesz, jak jestem szybki. Jak się zrobi późno, pobiegnę przodem i ja ci ją zabiję, zaoferował się Hume. Co ty na to? O, jesteś bardzo miły. Cordovir podziękował młodszemu koledze i razem ześlizgnęli się ze strumego zbocza. O, i tutaj niech sobie się ślizgają. Porzucimy ich na chwilę, bo, jak już mówiłem, nowa płyta The Big Drum Orchestra. Pulse of Love. Kali młode rekruty w pochodzie. Hej, brat! ciskowie, wy towarzysowie, wy moje. I z cielistecki do mojej matecki w pokoje. A mnie młodzieńca z ciężkiej niewoli dostanie. A skoda, skoda tych kary w koni sprzedawać. Ciebie młodzieńca z ciężkiej niewoli dostawać. Nowa płyta The Big Drum Orchestra, a na niej 5 tylko utworów, 2 śpiewane, 3 grane. Dzisiaj po te opowieści sięgniemy, bo dobrze się zaczyna i jeszcze żołnierz czeka w kolejce, a u nas opowieść niech się rozwija. Na dole obaj mężczyźni zatrzymali się przed metalową rzeczą i podnieśli się na ogonach. To jest większe niż myślałem, odezwał się Kordowir, mierząc wzrokiem metalowy przedmiot. Ocenił, że jest nieco dłuższy niż ich wioska i szeroki na pół wioski. Przeczołgali się dookoła rzeczy, stwierdzając, że metal był obrobiony prawdopodobnie ludzkimi mackami. W oddali zaszło małe słońce. Myślę, że powinniśmy wracać, powiedział Kordowir, zauważywszy brak światła. Ja mam jeszcze dużo czasu, Hum z dumą napiął mięśnie. Tak, ale mężczyzna lubi zabić swoją żonę sam. Jak chcesz. Szybkim tempem ruszyli do wsi. I niech sobie biegną, a u nas żołnierz. wieści jarzą mi smutne moje życie. Gdzie ja się obrócę, płakać mi sowicie. Gdzie ja się obrócę, płakać mi sowicie. Komentarze, że spodobało się. Pytanie, czy cała płyta taka. Trudno powiedzieć, że cała, bo to tylko 5 utworów, ale czekamy na całą pełną, na long playa. The Big Drum Orchestra i pewnie może za tydzień nie, bo to Ziotek będzie łoił niemiłosiernie, ale za 2 tygodnie powrócą i posłuchamy melodii instrumentalnych. Tymczasem, no właśnie, nasi bohaterowie podwinęli ogony i właśnie zostawiliśmy ich, jak szybkim tempem ruszyli do wsi. W domu żona Kordowira kończyła kolację. Zgodnie z wymoganiami etykiety była zwrócona tyłem do wejścia. Kordowir zabił ją jednym potężnym uderzeniem ogona, wywlókł ciało na zewnątrz i zasiadł do posiłku. Po jedzeniu i medytacji poszedł na zgromadzenie. Hum z niecierpliwością młodego wieku już tam był, opowiadając o metalowym przedmiocie. Pewnie zrezygnował z kolacji, pomyślał Kordowir, lekko zbrzydzony. Kiedy młody człowiek powiedział swoje, Kordowir wyłożył własne obserwacje. Jedyną rzeczą, jaką dodał do relacji Huma, była myśl, że metalowy przedmiot może zawierać istoty rozumne. Dlaczego tak sądzisz? Spytał Michiel, inny członek starszyzny. Z powodu ognia, który wychodził z przedmiotu, kiedy opadał, a przestał wychodzić, kiedy przedmiot stanął na ziemi. Domyślam się, że wyłączyła go jakaś istota. No, niekoniecznie, przeciwstawił mu się Michiel. Dyskusja przeciągnęła się do późna w nocy. Potem zebrani się rozeszli, zakopali zamordowane żony i poszli spać. Leżąc w ciemności, Kordowir stwierdził, że nie wie jeszcze, co sądzić o tej nowej rzeczy. Powiedzmy, że zawiera ona istoty inteligentne, ale czy moralne? Czy mają zdolność rozeznania dobra i zła? Kordowir wątpił w to i z tą myślą zasnął. No i może go porzucimy. Opowiadanie krótkie, patrzę, pół godziny. Po godzinie drugiej w związku z tym był żołnierz, a teraz już dowódca insurekcji, ale nie nasz, nie Kościuszko, a gdzieś daleko w stepach mongolskich. Taki mongolski Stień Karazin. Sambas-Hyktyn-Iri. Tak się nazywał. No, patrzę, że pan Piotr zna opowiadanie. No dobrze. Gdzieśmy skończyli. Następnego ranka wszyscy mężczyźni z wioski udali się do metalowego przedmiotu. Było to jak najbardziej właściwe, ponieważ zadaniem mężczyzn jest badanie rzeczy nowych i ograniczanie liczebności kobiet. Utworzyli krąg wokół przedmiotu i dyskutowali nad tym, co może być w środku. Jestem pewien, że to będą ludzie, odezwał się Esktyl, starszy brat Huma. Kordowir potrząsnął całym ciałem na znak niezgody. Raczej jakieś potwory, powiedział, jeżeli wziąć pod uwagę... No, niekoniecznie, przerwał mu Esktyl. Weź pod uwagę logikę budowy naszego ciała. Jedno centralne oko. Ale w wielkiej przestrzeni zewnętrznej może istnieć wiele obcych ras, w większości różniących się od ludzi, w nieskończoności. Jednak logika naszej... Nie powiedziałem, ciągnął Kordowir, jest... Jak powiedziałem, ciągnął Kordowir, jest nieskończenie mała szansa, że będą podobni do nas. Weźmy na przykład ich pojazd. Czy my zbudowalibyśmy? Jednak stojąc na gruncie logiki, mówił Esktyl, łatwo się przekonać. Przerwał Kordowirowi po raz trzeci. Ten jednym ruchem ogona rzucił Esktyla o metalowy przedmiot. Esktyl upadł na ziemię martwy. Rzeczywiście, mój brat często zachowywał się jak cham, zauważył Hum. Na czym stanąłeś? Ale Kordowirowi znów przerwano. Kawał metalu osadzony w większym kawale metalu zaskrzypiał i przesunął się, a na jego miejscu stało stworzenie. Kordowir natychmiast upewnił się, że miał rację. To, co wypełzło z otworu, miało dwa ogony. Było pokryte częściowo skórą, częściowo metalem, a jego kolor... Kordowir aż się otrząsnął. To coś miało kolor wilgotnego, obdartego ze skóry ciała. Mieszkańcy wioski cofnęli się, czekając na to, co przybysz zrobi. Początkowo nie robił nic. Stał na metalowej powierzchni i baniaste zwieńczenie jego ciała obracało się w lewo i w prawo. Nie towarzyszyły temu jednak żadne ruchy ciała, które mogłyby nadawać temu gestowi jakiś sens. Wreszcie istota podniosła obie macki i wydała jakieś dźwięki. Czy myślisz, że to próbuje się porozumieć? Spytał Michel cicho. W dziurze pojawiły się trzy dalsze istoty z metalowymi kijami w mackach. Wydawały do siebie dźwięki. O, no i niech sobie wydają te dźwięki, a u nas dźwięki wydaje nasz Albercik, którego dawno nie było, a jak dzisiaj powrócił, to aż z dwoma utworami. Na razie był romantyczny i smutnym o liderze ludowej rewolucji, a teraz już jeden z przebojów. Malay'nın herengideki bir tünes Orungo övün üstün Salgal damcık çürü Oran cayan Hinzik davul gezi Yatkanın Altın daş kazın Silerge sönmüt durmuş Czasem dzień dobry, słucham. Przy pierwszym utworze kot uciekł z pokoju. Szymon ze Słubic. No, to nie była kocia muzyka, to na pewno. I pan Stefan na samym początku napisał, postaram się krótko, proszę trzymać kciuki. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pozdrawiam półredaktora, panią realizator, czyli panią... Ale osobliwych, suchych i mokrych oraz całą rzeszę ludzi dobrej woli, którzy pomagają tym, którzy zmagają się z żywiołem. Ubiegła ulica była bardzo podobająca się, że wymienię w kolejności pojawienia się w głośniku. Transowy, ambientowy jazz góralski, matko jedyna, górale świętokrzyscy, ale podobało się. No i Włodawa, Werchorywyna. Bardzo dobrze się maszeruje się. Orkiestra Świętego Mikołaja, no święta, Chopin na folkowo, Chorpyna, Fifi Droki, fuzja, nawet szanty śląskie. To była najlepsza audycja w zeszłym tygodniu. Szczytanek, Krzysztof Szubzda o życiu zdecydowanie polecam. I znowu się udało. Nie udało się, krótko. Tuszę, że i dziś będą niezapomniane wrażenia. Pozdrawiam, Stefan Mielec mokry, ale nie dający się. To pisał Stefan. No, wiadomo, że audycja była dobra, bo Ziutek wybierał muzykę i za tydzień powróci. A my powracamy do naszych bohaterów. Tylko niech znajdę odpowiedni ustęp. Czy myślę, że tak, stanowczo nie są humanoidalne, stwierdził Kordowir. Następne pytanie to, czy są istotami moralnymi? Jedna z istot spuściła się po metalowej powierzchni i stanęła na ziemi. Pozostałe skierowały swe metalowe kije w dół. Wyglądało to na jakąś ceremonię religijną. Czy istota tak odrażająca może mieć poczucie moralności? Spytał Kordowir, a jego skórą wstrząsnął dreszcz obrzydzenia. Z bliska stworzenia były tak paskudne, że przekraczało to ludzkie wyobrażenie. Te banie na szczycie ich ciał mogły pełnić rolę głów, uznał Kordowir, choć nie przypominało to żadnej głowy, jaką widział. Przez środek, po przedniej części głowy, zamiast gładkiej, pełnej charakteru powierzchni, przebiegało podłużne wzniesienie. Po jego obu stronach były okrągłe otwory, a dalej za nimi dwie narośle. W dolnej zaś połowie głowy, jeżeli to była głowa, biegło czerwonawe poprzeczne rozcięcie. Kordowir przypuszczał, że natężywszy wyobraźnię, można to uznać za usta. Ale to jeszcze nie wszystko. Istoty miały taką budowę, zauważył Kordowicz, że ujawniała się struktura kostna. Kiedy poruszały mackami, nie był to wdzięczny, płynny gest istoty ludzkiej, a raczej jakieś kanciaste pozy konaru drzew. Boże, wielki, jęknął Gilrik, mężczyzna w wieku pośrednim. Należałoby ich pozabijać, żeby skrócić ich męki. Pozostali mężczyźni podzielali chyba jego uczucia, bo wszyscy posunęli się do przodu. Zaczekajcie, krzyknął jeden z młodzików. Spróbujmy się z nimi porozumieć, jeżeli to możliwe. Może jednak są istotami moralnymi? Przestrzeń zewnętrzna jest ogromna i wszystko jest w niej możliwe. Kordowir opowiedział się za natychmiastową likwidacją, ale i tak mieszkańcy wioski zatrzymali się, żeby sprawę przedyskutować. Tymczasem Hum z właściwą mu brawurą podczołgał się do istoty stojącej na ziemi. Cześć, powiedział Hum. Istota coś odpowiedziała. No, ale co odpowiedziała? Przyjdzie nam jeszcze poczekać. A teraz Hailstorm. Też dawno nie było. Yeah. only way to break this curse is for us all to die. Now as we stand before the gallows waiting for the end, I'll say these final words, my friend. No proszę, pan Łukasz, nie myślałem, że doczekam osobliwości, a tu taka niespodzianka. Siedzę na porodówce, czekam i słucham. Wybornie. No proszę, i dziecina się nie śpieszy jakoś, w związku z tym reszta słuchaczy trzyma kciuki i tutaj muszę przestrzec, bo w czasie swych studiów na etnografii dowiedziałem się o czymś takim. Istnieje magia alkmeniczna. Alkmena to jedna z bogiń z Panteonu, już nie pamiętam, czy greckiego, czy rzymskiego, w każdym razie jakiegoś antycznego, i nie chciała, by jej konkurentka urodziła. W związku z tym przyszła do jej domu w czasie połogu i siedziała, założywszy nogę na nogę, i w ten sposób utrudniała przyjście dziecku na świat. W związku z tym od tego czasu uznaje się, że jest coś takiego jak magia alchemiczna i polega to właśnie na gestach zamknięcia, czyli na założeniu nogi albo na trzymaniu kciuków. W związku z tym nie trzymamy kciuków i czekamy. Może coś się urodzi. Tej nocy powitamy nowego słuchacza. A tymczasem tak się tutaj wciągnęłem w historię o tych dzieciach, że muszę znów odnaleźć, gdzie skończyliśmy. O, istota coś odpowiedziała. Nie rozumiem, stwierdził Hum i zaczął się czołgać z powrotem. Ale istota zamachała swoimi sztywnymi mackami, jeżeli to były macki, i wskazała na jedno ze słońc, wydając dźwięki. Ciepło, prawda? Potwierdził Hum wesoło. Potem istota znów, wydając dźwięki, wskazała na ziemię. No, zbiory mieliśmy w tym roku nie najlepsze, rzucił Hum niezobowiązująco. Potem istota wskazała na siebie i zabulgotała. Zgadzam się, powiedział Hum, jesteś brzydki jak grzech. Potem ludzie poczuli głód i odczołgali się do wioski. Tylko Hum został, słuchając dźwięków, jakie do niego wydawały istoty. Kordowir czekał na niego z niepokojem. Wiesz co, powiedział Hum po powrocie, myślę, że oni chcą się nauczyć naszego języka, albo chcą mnie nauczyć swojego. Nie rób tego, zawołał Kordowir, dostrzegając mglisty zarys wielkiego zła. Myślę, że jednak to zrobię, mruknął Hum. Razem wspięli się do pozboczu do wsi. Tego popołudnia Kordowir udał się do zagrody z nadliczbowymi kobietami i formalnie spytał młodej kobiety, czy zechce być panią jego domu przez 25 dni. Oczywiście zgodziła się z wdzięcznością. W drodze powrotnej Kordowir spotkał Huma, również wybierającego się do zagrody. Właśnie zabiłem żonę, wyjaśnił Hum. Niepotrzebnie, bo w przeciwnym razie po co szedłby do magazynu zapasowych kobiet? Czy wybierasz się jutro oglądać te istoty? Spytał Kordowir. Chyba tak, odpowiedział Hum. Jeżeli nie wydarzy się nic nowszego. Musimy się dowiedzieć, czy są to istoty moralne, czy potwory. Słusznie, zgodził się Hum i poczołgał się w swoją stronę. Niech się tam czołga. Hailstorm, a jutro w Warszawie grupa Who. Na koncert, której się wybieram do warszawskiej Proksymy o godzinie, o ile dobrze pamiętam, 19. Ale żebym nie skłamał, jeżeli ktoś nie ma wybitnych planów na jutrzejszy wieczór, a mieszka w okolicach stolicy, niech się nie przywiązuje do tej godziny i lepiej niech sprawdzi w internecie. Nie mam tej muzyki przy sobie, w związku z tym nie mogę Państwa zachęcić do tego koncertu, ale mam nadzieję, że po będziemy mieli. I sobie wtedy posłuchamy. A tymczasem po turecku też nowa płyta i jeszcze pan Adam pisze: tradycyjnie tańczymy przy osobliwej muzie i poprosimy o więcej czadu, może heavy metal. Pozdrawiamy w dniu ślimaka i w dniu babci oraz przededniu dnia mleka. Adam z małżonką. PS, pierwszy utwór w dzisiejszej audycji, jakiś taki toporny muzycznie. No i o toporach był, dlatego toporny. Deria Yıldırım.